Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 grudnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze mówią o cudzie. Dziecko, które było już na drugim świecie, zebrało się, jest z nami, wróciło do nas, do świata żywych. Dwuletni Adaś wyprowadzony z głębokiej hipotermii wkrótce może wrócić do domu. Dyżurni ruchu ze Starzyn i Sprowy odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie katastrofy pod Szczekocinami. Akt oskarżenia trafił do sądu. Zbigniew Giżyński odchodzi z PiSu. Żal to mi skrzywdzonych zwierząt. Polityka jest no jednak twardą grą. Komentuje rzecznik partii. Prawdopodobnie jeszcze kilkanaście dni spędzi w szpitalu dwuletni Adaś, znaleziony w niedzielę w małopolskich Racławicach w skrajnej hipotermii. Lekarze z Krakowa uratowali mu życie i nie wahają się mówić, że to cud. Nigdy wcześniej na świecie nie udało się uratować człowieka z tak niską temperaturą. Adaś przebywał kilka godzin na mrozie, ubrany tylko w piżamę. Gdy go znaleziono, miał 12 stopni Celsjusza. Jeszcze kilka dni temu lekarze mówili o walce o życie chłopca. Dziś mówi się o leczeniu i staraniach, by dziecko było w pełni sprawne intelektualnie i fizycznie. Chłopiec został wybudzony ze śpiączki, odłączony od respiratora, a więc sam oddycha i z każdym dniem jest coraz lepiej. Otwiera oczka, reaguje na ruchy, po prostu wyciąga ręce po zabawki. To jest niesamowita radość dla nas. Przytulił mi się nawet. Mówiła pani Paulina, mama Adama. Chłopca czeka teraz rehabilitacja, mówi profesor Janusz Skalski, kierownik oddziału kardiochirurgii i intensywnej terapii. Praca nad całym organizmem, całym, to nie jednego konkretnego narządu, ale także praca nad jego intelektualnym stanem, no i fizycznymi możliwościami. Rehabilitacja chłopca może potrwać od kilku do kilkunastu dni. Aleksandra Ratusznik, Radio Kraków. Koniec śledztwa w sprawie katastrofy pod Szczekocinami, w której zginęło 16 osób, a około 100 zostało rannych. Prokuratura śle do sądu akt oskarżenia przeciwko dyżurnym ruchu ze Starzyn i Sprowy. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Tuż przed tragicznym wypadkiem 3 marca 2012 roku w pobliżu posterunku kolejowego w Starzynach ze względu na awarię rozjazdu zatrzymał się pociąg relacji Warszawa-Kraków. Dyżurny ruchu nie zareagował, tłumaczy Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Andrzej N. winien osobiście sprawdzić, jaka jest przyczyna awarii rozjazdu. Tymczasem poinformował maszynistę pociągu, że wjedzie na tor, który jest torem dla niego właściwym. Po przejechaniu rozjazdu okazało się, że pociąg został skierowany na tor niewłaściwy. Nadjeżdżający z przeciwnej strony pociąg relacji Przemyśl-Warszawa zatrzymał się przed posterunkiem kolejowym w Sprowie. Maszynista dostał ostrzeżenie, że tor jest zajęty. Podobny komunikat otrzymała dróżniczka Jolanta S. Mimo to wydała maszyniście polecenie wjechania na ten tor, dodaje prokurator Ozimek. Wyświetliła na semaforze również sygnał, że przejazd pociągu będzie odbywał się po torze niewłaściwym. Czyli wydane przez nią dyspozycje ustne i znajdujące się na semaforze były sprzeczne. Z ustaleń prokuratury wynika, że Jolanta S. i Andrzej N. sfałszowali dokumentację kolejową tuż po zderzeniu pociągów. Grozi im do 8 lat więzienia. Zbigniew Giżyński nie jest już posłem PiSu. Zrezygnował z członkostwa w klubie i partii. W oświadczeniu zamieszczonym w internecie napisał, że decyzja ma związek z zastrzeżeniami, jakie mogą się pojawić co do jego wyjazdów służbowych. Wcześniej w związku z tą samą sprawą z partii wyrzucono trzech innych posłów. Rzecznik PiSu Marcin Mastalerek zapewnia, że to suwerenna decyzja Giżyńskiego. Nie było żadnych sugestii, to jest decyzja posła Giżyńskiego, my ją szanujemy, przyjmujemy, ale gdyby potwierdziły się te zarzuty, a tak by się nie zachował, jak się zachował, to i tak byłby usunięty z partii. Postawę Giżyńskiego chwali też szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. W mojej ocenie zachował się w sposób wzorowy, modelowy. Oczekuję, że posłowie innych klubów parlamentarnych także taką postawę będą reprezentować. Audyt wydatków na służbowe podróże posłów trwa. Wiadomo, że wątpliwości wzbudziły rozliczenia 9 posłów. Poproszono ich o wyjaśnienia, co już zrobiło 4. Pozostali mają na to 7 dni. Najpopularniejszy internetowy filmik świata przekroczył techniczny limit oglądalności portalu YouTube. Administratorzy serwisu musieli znieść ograniczenia, by internauci nadal mogli cieszyć swoje oczy i uszy. Ten klip to oczywiście Gangnam Style koreańskiego artysty o pseudonimie Psy. Prosta piosenka i surrealistyczne wideo sprawiły, że internauci tłumnie rzucili się na filmik. Było to 2,5 roku temu, ale licznik bije dalej. Właśnie wyczerpał się limit wynikający z komputerowej architektury. Było to 2 147 483 647 kliknięć. Dlatego szefowie YouTube podnieśli limit oglądalności do ponad 9 trylionów. Firma Google, właściciel YouTube, twierdzi, że już wcześniej widziała, iż limit jest na wyczerpaniu. To też konieczne zmiany wprowadzono z odpowiednim wyprzedzeniem. Łopan Gangnam Style. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Monika Sułkowska, Sport. Dzień kończymy bogatsi o medal Mistrzostw Świata, o srebro Radosława Kawęckiego w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym na krótkim basenie w Dausze. Zwyciężył Australijczyk Mitchell Larkin. Na najniższym stopniu podium stanęło 2 zawodników, o zaledwie 0,01 sekundy wolniejsi od Kawęckiego byli Japończyk Irie i Amerykanin Gravers. Aleksandra Urbańczyk awansowała natomiast do finału 50 metrów stylem motylkowym. Polka uzyskała 7 rezultat półfinałów. Asseco Resowia Rzeszów nie ma najlepszych dni. Po niedzielnej porażce z PGS Krom Bełchatów w Plus Lidze dziś poległa w Lidze Mistrzów. Rzeszowianie przegrali 0-3 w setach do 16, 22 i 19 z Berlin Recycling Volleys i stracili pozycję lidera grupy na rzecz swoich rywali. Łukasz Perłowski nie potrafił znaleźć przyczyn kolejnej dotkliwej porażki. W szoku jesteśmy. Jakiś dołek nas dopadł zdecydowanie. Bijemy troszeczkę gołą w mur. Nie idzie nam to tak, jakbyśmy oczekiwali. Nie udało się z Bełchatowem. Teraz myśleliśmy, że odkujemy się troszeczkę i zatrzemy ten słaby występ z Bełchatowem, ale dzisiaj znowu nam nie szło. No, staraliśmy się, walczyliśmy, no, ale było to dzisiaj zdecydowanie za mało. A tymczasem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Orlen Wisła Płock awansowała do top 16. Awans zawdzięcza niemieckiemu zespołowi Flensburg Handewitt, który wygrał na wyjeździe za Lynxas. Niezależnie od wyników pozostałych meczów, Wisła już nie zajmie niższego miejsca w grupie niż 4. Daria Domraczewa wygrała pierwszy w tym sezonie biatlonowego Pucharu Świata bieg kobiet. W Westerzund zawodniczki biegły na 15 km. Białorusinka wyprzedziła Finkę Kajsę Makarainen oraz Ukrainkę Walię Semerenko. Z 5 reprezentantek Polski najlepiej wypadła Weronika Nowakowska-Ziemniak, która zajęła 14 miejsce. Kamil Stoch dziś rano przeszedł operację kostki, zestawu usunięto zmianę chrzęstno-kostną. Zabieg się udał, czas na rehabilitację, ale nie wiadomo, czy nasz zawodnik wystąpi w turnieju 4 skoczni, mówi lekarz polskiej kadry skoczków dr Aleksander Winiarski. Przewiduję około 2-3 tygodnie. Nie chciałbym w tej chwili już definitywnie mówić, czy wystartuje, czy definitywnie mówić, że nie. Nie jest wykluczone. W każdym razie no, będziemy tutaj starać się, w zależności jak to się szybko będzie goiło, ale taki mamy cel, żeby jak najszybciej mógł wystartować. Przypominam, że nasi skoczkowie w ten weekend startują bez Kamila Stocha w Lillehammer. Mówiłam o tym, że dzień kończymy bogatsi o medal Mistrzostw Świata w pływaniu. Kibice snookera nie kończą jeszcze dnia, ale niemal na zakończenie obejrzeliśmy breaka maksymalnego Roniego O'Sullivana w UK Championship w meczu 1/8 finału przeciwko Matthew Seltowi. Ronnie O'Sullivan awansował dalej, to jego 13 break maksymalny w karierze, a UK Championship trwa do niedzieli. Piątek pod znakiem chmur, na zachodzie może padać deszcz, na północy marznąca mrzawka i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie sam śnieg. Najchłodniej będzie w Suwałkach, minus 2 stopnie, najcieplej we Wrocławiu, plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Paris, 1994. Quand Dieu créa l'homme, tout était beau comme les yeux d'une nonne, un beau matin d'automne, puis elle croqua la pomme, donc s'additionne dans l'histoire de l'homme, les recherches de sérum. L'homme est comme un ange en danger, que les eaux du Gange veulent changer. L'argent de ce morceau aura pour utilité d'aider de Tanger à Angers, un ange en danger. D'être courtois, tu te demandes pourquoi? Parce que ma cause est noble. Voilà, c'est grâce à l'héritage jazz que l'homme singe devient l'homme sage. J'ai l'âge de 10 ans quand je demande à ma maman pourquoi tant de mal dans le monde des grands. C'était cool à l'époque avec mon short et mes potes. Désormais quand je suis croque, je pense aux spots sur les capotes. J'espère que cela va changer. Un ange est en danger. Terminé, je remercie mon sponsor, à savoir mon esprit et mon corps. L'homme est l'homme que le nom est l'homme, tout simplement Ron Carter. Pense à la descendance, à contrebasse, c'est un pacemaker. Hip-hop non-stop, plus jazz, pas naze. Live, pas samplé dans un disque d'occasion. Nous avons fait notre part, le ciel peut juger pour tenter de sauver un ange en danger. Un ange en danger. MC Solar i Ron Carter. Album Stolen Moments, Red Hot and Cool. Dobry wieczór Państwu w audycji Soul Muzyka Duszy. Witam Hirek Wrona niezwykle serdecznie. Dziś gramy cały dzień po francusku. Mam nadzieję, że wiedzą Państwo dlaczego. Jeżeli nie, to przypomnę. Otóż niedawno odeszła od nas Basia Podmiotko, z którą przez wiele lat miałem zaszczyt i przyjemność pracować. Pierwsza moja wizyta w ogóle w Trójce, kiedy przyszedłem tu na praktykę, trafiłem do pokoju, w którym był Kosa, świętej pamięci Janusz Kosiński, Grzegorz Wasowski, Jurek Kordowicz i właśnie Basia Podmiotko. Otoczyli mnie taką ojcowską, braterską opieką. No i tak jak przyszedłem w 85, tak jakoś ostało mi się do dzisiaj. Zatem w szacunku dla Basi, dla tego co zrobiła, dziś muzyka francuska. Jeszcze raz MC Solar. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Deringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire. son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il souhaite des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte, c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Cher, le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Cauchy. Calamity Jane. Jane. West. West. MC Solar tym razem solo. Jeszcze raz za chwilę wystąpi, ale w duecie z innym wielkim, nieobecnym dzisiejszych czasów, czyli z Guru. Zanim jednak, to szybciutko wyjaśnię, że MC Solar pochodzi, urodził się w Dakarze, wyemigrował jako chłopiec ze swoimi rodzicami do Paryża. Tam okazało się, że jest bardzo zdolnym piłkarzem, jednak poświęcił się muzyce i tak już zostało. Dziś jest żonaty z piękną aktorką Chloe Benzemun, mają syna i w ogóle jest bardzo szczęśliwym człowiekiem, a jego teksty, ja nie znam francuskiego, więc koledzy mi tłumaczyli, to czasami taka bardzo fajna gra słów, fajne opowieści, no i jak Państwo słyszeli, naprawdę bardzo fajny flow. Teraz, tak jak już wspominałem, Guru, czyli inny wielki nieobecny na tej scenie i wspomniany już MC Solar. 1993, Paris Brooklyn, la puissance du son. Oui! It's the good, it's the bad, le bien, le mal. The good, it's the bad, le bien, le mal. C'était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos. Hey yo, it's time to get up. Time to change the world cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good. The bien, le mal. The good, the bad. Le bien, le mal. L'homme qui prend le micro francophone, se nomme Solar, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstars. À Paris, en France, comme dans la Rome antique. Imite le maître, mate le mythe, quand je t'attaque, limite le maître qui millimètre après millimètre, jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad, le bien, le mal. The good, the bad, le bien, le mal. C'est le monde des affaires, OPA sur la misère. Le réel menace, tralalala l'air. L'air de rien, je doute de l'existence des dieux. De l'existence du mieux, dans un lieu plus pieux. Alors je prends de l'avance, en prenant du recul. Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. I come in peace, but suckers always trying to front. So I gotta let them know. This ain't no game punk, cause you could wind up dead. With bullets to the head from the posse's leg. I'm like your mentor, and this is for your benefit. So kill the noise, cause the rude boys ain't having it. It's the good. Le bien, le mal. Le good, le bad. Le bien, le mal. En prophète de la fête, je suis contre ceux qui fêtent la défaite de la fête. Alors faites attention, cette recette intercepte la guêpe, trouble fête et le son domine la situation. Le bien et le mal, situation critique. Problème politique et technique, ok man, tout s'explique. Yeah, my man MC Solar in the house. I'm known as the guru, you know that. Got the whole posse, Jimmy James, Mikey Mush Mush, Lucian, Blackjack, Levan, Terry, Ramses, Sunni MC, Seek, Menelec, Bambi Cruz, Planet Mars, Strike, Regis, Boom Bass, Saddam, Democrat D, and the whole entire crew. You know what I'm saying? Taking no shorts in 93. Peace, it's the good and the bad in I'm out. To niewiarygodne. Spojrzałem na pudełko tej płyty, na opakowanie i okazało się, że ten album Jazz Matas Volume 1 został wydany w 1993 roku, 21 lat temu. Niesamowite, jak ten czas leci. Kolejni przedstawiciele z kraju, w którym robi się najlepsze wina świata, czyli z Francji. Spécial dans un but bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse. Troque ton ch pour un jet ski. Et là tu fais ski. Pas le temps de plaire, je suis en manque de rayons solaires, l'air de rien. Je suis le genre de gars à qui il faut sa dose de sun et sa part de sun. D'être hacké, je suis avec une pointe de fun. Ay Dios mio, Melka devient loco. Pas de chaleur en vue, mais putain, c'est frio. Je suis comme ça, j'y peux rien, pur méditerranéen. Fier de l'être, au moins y'en a un. Sur ce morceau, je prends mon pied, je me fais un kiff trop stylé. Si t'es pas d'un à toi de filer sur un air de salsa, via Puerto Rico, Cuba, Dominicana et Las Malas. Baila conmigo, what? Que yo quiero bailar contigo. Not in it, yeah. Not in it, yeah. Chaque rat, l'alliance en tournée, stop sur une chope là, stop pour une reste, toi donc stop, on t'arrête là, muchacha, mira, l'ombre qui vient là, petit à petit, so step by step, plus de monde, t'es donc plus de monde, plus de gens sur une traque qui gronde, et puis t'es qui toi, t'es qui là, j'bois pas, j'fume pas, j'kiffe Cuba, mais le cigare, je smoke pas, révolutionnaire, reste-toi, appelle-moi Che, pas de limite, la preuve écoute ça, j'ai plus de style qu'une jiba au Brésil, mon flow frappe fort comme la frappe de Ronaldo, malgré ça, go, j'kiffe Rio, étoile 51 solo, Porto Rico, loin de Porto Vecchio, Porto Rico, directo, Santo Domingo, fiesta, go-go, Alliance kiffe ça, absorbe ça, produit clando, beau du style, fiesta, pista. Takie bardzo krótkie nagranie, ale ileż cudownych wspomnień się wiąże z tym utworem. Coś niesamowitego. Pewna trasa po Polsce, nie tylko koncertowa, imprezowa. Było bardzo fajnie, bardzo miło. To był rok 98 albo 99, już w tej chwili nie pamiętam, bo to parę lat gdzieś tam jednak przepłynęło. Teraz będą dwa utwory, nagrania koncertowe. Artysty, który miał przyjechać do Polski bodajże 3 lata temu, odwołał w ostatniej chwili koncert. Miał się pojawić rok później i nie pojawił się jak do tej pory nigdy. Ben Longle Soul. La peine. Je ne vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu zen, non, non. Tu l'es fait s'enfuir, sans deviner ce qui les gêne. Ça reste entre nous. Avec toi est un cauchemar. Ils t'ont laissé, ouais c'est tous des connards. Ouais, ah, j'aimerais t'aider, j'aimerais te croire, mais je te connais par cœur. En long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Oh yeah, petite sœur. L'affaire. Tu as comme un don pour les pousser à l'adultère. Ouais, en enceinte ou parent, tes amours ont un air de d'incarcération. Quand tu t'y mets pour être clair, ha. Mais ça reste entre nous. De supporter est une victoire, ouais. Ils t'ont laissé, tiens, prends donc un mouchoir, ouais. Ah, oh, j'aimerais t'aider, j'aimerais te croire, mais je te connais par cœur. En long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Wow, yeah. Ah, je te connais par cœur, je te connais par cœur. Je te connais par cœur, ouais. Je te connais par cœur, ouais. Je te connais par cœur. C'est vrai que par ici, les vies prennent la poussière. Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer, d'autres pays, un bonheur ordinaire. Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères. Elle me dit c'est tout et ses colères, comme aujourd'hui lassée de toucher terre. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Oh, oh. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai à tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il te faut. Elle me dit ouais, le pire est le meilleur, le bleu et le gris, mais pas vite à toute heure. Elle me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Yeah, yeah. Même si notre histoire vient à s'écrire, dans l'intro, oh, j'ai du art, tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il te faut. Même si notre histoire vient à s'écrire, j'ai le scénario. Oh, oh, oh, oh. Même si l'on s'égare dans l'intro, oh, j'ai du art, tout ce qu'il me faut. Yeah, yeah. Peu importe si l'on n'a pas ce don, ton rêve est toutes ces maladresses passées, yeah, yeah. D'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer, yeah, yeah. Même si l'on s'égare dans l'intro, s'en sort, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer. Hey, yeah, yeah. Même si notre histoire peut pas s'écrire. Oh, oh, oh, oh. Même si l'on s'égare dans l'intro, même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai dit à tout ce qu'il me faut. Ben Lungle Soul. Ten chłopak naprawdę potrafi śpiewać, on nam jeszcze za chwilę będzie opowiadał fajne historie, ale to być może w następnej audycji. Ben Lonkel Soul ma dzisiaj dopiero 30 lat, to jest niewiarygodne. Popełnił już tyle fajnych nagrań i tak przyjemnie słucha się jego występów. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Poza tym on występuje również nie tylko na takich festiwalach, gdzie gra się muzykę pop czy soul, ale również na poważnych festiwalach jazzowych. I to jest też, co go wyróżnia. Teraz troszkę zmienimy nastrój i przejdziemy do elektroniki rodem z Francji, i to nie byle jakiej elektroniki. You're the big, big, big. Pamiętają Państwo takie nagranie Johna Lee Hookera, Harris Philosophy, ze znakomitej ścieżki dźwiękowej, na której również wystąpił Miles Davis, The Hot Spot. Jeżeli nie, to właśnie ten utwór w nieco zmienionej wersji został przypomniany przy pomocy sampli przez człowieka, który ukrywa się pod nazwą Saint-Germain, czyli to jest Ludovic Navarre. I to on w roku 2000 wydał album zatytułowany, to była trzecia płyta już w dorobku, Saint-Germain, czyli Turyst, i na tym albumie znalazło się właśnie takie oto nagranie. Sięgamy po kolejną wielką gwiazdę sceny klubowo-new jazzowej z Francji. Fantastyczna kompozycja, genialna, nie ma co ukrywać. Summertime i Patchwork. Teraz będzie chyba najsłynniejszy Dmitrij z Paryża. Thank you. No i tak pięknie się nam zakończył Dimitri from Paris. Niesamowity człowiek. Miałem kiedyś okazję go w Londynie spotkać, żeby było śmiesznie. Porozmawialiśmy sobie. Później był znakomity koncert, podczas którego, jak to się mówi ładnie w języku żargonie DJ-skim, miksował bity, grał na instrumentach perkusyjnych, a na żywo występowali Chaka Khan, Roy Ayers, jeszcze taki zespół wenezuelski znakomity. Teraz był Dimitri from Paris, będzie kolejny DJ Cam. Pamiętam wizytę wiele lat temu w moim domu Tomka Smokowskiego, znakomitego polskiego komentatora piłkarskiego. Jak zobaczył płytę DJ-a Kama, Tomek mieszkał przez wiele lat we Francji, Po prostu mało nie zwariował. Dziś jeszcze wygląda jak chłopiec, a wtedy już jeszcze był zupełnym chłopcem i chyba nadal uwielbia DJ-a Kama. Kończymy to francuskie wydanie audycji Soul Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję Państwu, Hirek Wrona, na zakończenie Eric Pierre.